موسی علیه صلوات و سلام هم پارلمان ته را ورسید او ساحران مراغله وس خلق چیرې په لکونو خلق راغله دي اغم چاپیره ولړ دي اوس مناظره ده کړ مناظره وکي نو اول موسی علیه صلوات و سلام ته ځان د خبره وکړه نصیحت یې وته وکړه چې شرک مکوئ د الله تعالی نه ویریږئ کنه د الله تعالی عذاب بل من دراشي قال له موسی ویلغت موسی علیه السلام ویلکم تباوشی ویلکم تباوشی لا تبتروا علی الله کذبا مجوړوي په الله تعالی باندې دروغ پيوسې تکم نو بیخ به واسي تاسو پيوسې تکم تباب کی الله تعالی تاسو بیا عذاب ان په خپل عذاب باندې وقد خاب من ابترا او یقینا نو امید شوه دي او تاوانی شوه دي تبا شوه دي من ابترا چا چې دروغ جوړ کړ په الله تعالی باندې نو هغه انسان تبا دي هغه هلاک دي غرق دي موسی علیه السلام ته دو خبرې وکړلې په پارلمان کې اوس مناظرې ته لاټیم شته او دا خبرې ته وکړلې په تنازع او امرهم نو اختلاف وکړي په باره د کار فل کې بینهم په خپل منځ کې یره د ساحرانو په منځ کې اختلاف لږ پیدا شو بعضې ویرله چې یاره د ده خبرې خو داسې دي لکه دا د ساحرانو خبرې نه دي بعضې ورته ویل نه مړه دا هسې تکړه دی په دې خبرو کې نو نورو بعضو ته دا خبره وکړله چې چا ورته دا ویرله وی مړه داسې په موږ باندې دباو کوي نو بیا یې داسې ویل اثر النجوه وی راځئ لږ ځان ته شو کنه موسی علیه السلام ته وی ته موږ پرېږده لږه نو په تنازع او امرهم بینهم معنا سره مطلب مې نه ته ووایه یو وی دا په حق دی لکه دا پیغمبر معلومیږي بل وی نه مړه داسې دباو په موږ باندې اچی بل وی داسې ډېر چالاک دی دینه چېرته دغه نه شی متاثره تېنه شی نو دا خبره چې وکړلې نو اثر النجوه الکه ورازی لګ ځان ته خبر کو د په مخ کې نه کو رازی ځان له خبره کو نو غزان له خبره سوا په دی باندې اتفاق وکړه چې کدا سړی په موږ باندې غالب شو نو معلومی کی دا د الله تعالی پیغمبر دی او دایره طویل چې د الله تعالی د عذاب نه ویریږي ایمان براوړو او کدا غالب نشو مغلوب شو نو د الله پیغمبر خو مغلوب کیږي نه او بیا به دلیل کې خو بالکل نه مغلوب کی قالون فرعونیان ویل ان هذان لساحران اول دا خبره کړی دا فرعون او بیا فرعونیانو دغه اتباع کړی دا هغه درې خبرې وکړلې اوله خبره وکړه وای دا دوه جادوګران دي فرعون دا خبره وکړه ټول پارلمان ولو ته لاسونه وپړه کولو یا بالکل دغه سي ده وای دا جادوګر دي وای دویمه پتو مې واورای پارلمان والا فرعون دا فیصله وکړه او وای دوه خبرې کوم په خپل بیان کې اولنۍ خبره مې دا وکړه چې دا ډیر لوی ساحر دي نو ټول پارلمان اکثر د لاسونه پړقی کنه د بی دینه خلک چې سیاسيان لیډران هغه داسې کوي دوه خبرې نورې کوم د خپل بیان خلاصه مې دوه خبرې نورې دي اوس مناظره شروع کیږي خو تاسو پرې باندې ځان پوهه کړئ یو خبره حکومت والا ته کومه چې ګورې ستاسو نه بادشاهي اخلي دا سړی یو خبره شوله دویم وایي عوامو دا واورئ چې دا ملک او دین بدله خراب کړي په هر ځای کې بیا د ماکی او دویم دا چې تاسو خبرې کړئ ستاسو پلار نیکه چې کوم دین کاو نو اوس وایي چې هغه پرېږدئ نو خپل درې خبرې یو عمومي خبرې وکړه په توې په ولا غوړې دا ساحران دي یادګران دي دویمه او دوه خبرې نورې کوم یو حکومت والا ته دا ویمه چې ګوره تاسو نه دا دغه د نه اخلي دا باد شهید نه اخلي او دویم عوام خلکو ته دا ویل چې تاسو دین خرابې تاسو پلارو د نکچ کم دین دې کم طریقه ده نو دا موسی و چې هغه مکوي نو دا ډېر سیاسي لیډر او ډېر غټ لیډر و ده نن سبا تاسو وګورئ مسلمانانو بغیر د تعصب او بغیر د ضد نه تاسو د کافرانو د مرتدینو پارلمانونه او دغې چې کم اجلاسونه غونډې کیږي میټینګونه کیږي په پارلمان کې هغه وګورئ هم بعینه د دقره فرعون په رسیده چې کله هم د پاکستان په پارلمان کې کله اجلاس کیږي او میټینګ کیږي اول اور د پوج مشر چې خبرې وکړي ټول بعینه دقه د فرعون اجمالی خبرې کړي دی هغه خيارو هغه ډېرې ګنټې خبرې نه کوي دوه خبرې وکولې بس خبره خلاصه و او دا فرعونیان دا هغه د فرعون دا خبرو شرحه کوي دغه وضاحت کوي دغه تفصیل بیانوي د طالبانو په باره کې مصدقه خبره کوي کروی دار پلانی خلق دی کروی دار پلانی خلق دی کروی پلانی دی کې طالبانو دغه سره دا چلو کله وای دا چلو او بیا یو عوامو ته وای وای مونږ به تاسو له امن درکو دا تاسو وجنی زی په ځای باندې دماکی کوي او دویمه خبر دا کوي چې وای دا نظام او قانون نه مني دا حکومت نه مني به عینه دا فرعون دا خبرو ترجمانی کوي دا فرعونیان قالوا فرعونیان ویل ان هذان لساحران یقینا یقینا دا دوانه چیرې ساحران دی جادوګران دی یوریدانی غواړي دا دوانه ای یخرجاکم چې وباسي تاسو سره من ارضکم تاسو سره وطن نه موشړي به سحره ما په خپل جادو باندې دا یو ساغه حکومت والا ته خبر او کړل بیا بستاده دا نظامت او دا پارلمان او دا قصې ور دی بیانې چې ته ناظم یو ته کونسلر یو ته پلانې یو ته پلانې دا شی او دی ختم شي بیا دویمه خبره عوام واوري و یذهب به طریقتکم المثلى او رانی لری کې دا استاسو لاره المسلا غوره استاسو د پلار او د نیکج کما غوره لار د طریقه ده نو دا و چې هغه مکوې دا غینم چې وایز حواله لیکي دا هغه طریقه نه لري کوي بل نوې قانون او نظام بر باندې نه پیځي نو دا زوړ قانون خوده کنه اوس پورې به زمونږ پلارونو او نیکونو په دې باندې عمل وکا نو اوس دا وای چې دا به ختمې دا نظام د ختمې او بل لاره ولی وایز هبا ورانې د ریکې د غدوانه په طریقې کوم المسلا استاسو رمشران و غلار چې غوره و غوره لار د ختمې په اج مې وکې د کوم نو کلک کې خپل تدبیر غوره کلک ودرې ګر طالبان په خلاف باندې ثم تو صفا او بیا راشي ما ته سپونه سپونه فرعون تو ویل چې وګورې چې اوس مناظره کوه نو سپونه جوړ کړي پارلمان دې کنه چې ټول خلک ویني او په خپل باندې کلک شي نو سپونه جوړ کړل د دې دوه متورم په سرینه جوړ کړی دي یو سپن راشي سب په سب باندې د پارا دې چې روب راشي په موسی علی السلام باندې چې دا خوري ارزیات دي الکان دغه سیخه یو الک پسې ورغلې یو الک دې او نور ټول چیرې جمهوریان دي دنیا په لکونو په وجره او یا زره په وجه د فرعون صرف دومره چې هغه خالص پاسونه باندې سوارو او یا زره پوج او دوی معنی په دې کې دار چې بیا راشي سب په سب باندې د دین مراد چې عیدګاه او جشن مناوهل مراد دي او د خپل پارلمان خیال ساتي د خپل چیرې د جشن او د 14 اگست خیال ډیر زیات ساتي او لارې وبندې کې ټولې په دغه ورځ باندې چرته د مکی و نشي وقد افلح اليوم من استعلى او یقینا کامیاب دی نن من استعلى هغه څوک چې هغه بره ومنده بس هغه سړی به کامیابی چې هغه بره ومنده خدای درو خبره وکړله ولی موسی علی السلام خو کامیاب شو کنه نو ده خو بیا د هغه بره ونه مونده په خپل د اقرار وکړي چې دغه خبره ده په خپل کافرانو دا خبره وکړله د پاکستان چې څومره لیډران دینو ابل اور دې په خپل ویډیوګانو کې دا ویل چې مونږ د پردې جنگ چیرې کوو مونږ باندې پردې جنگ مسلط شوی دا زموږ خپل جنگ نه دی او دا پردې جنگ مونږ کوو دومره قربانی هم دغه لپاره ورکړل پلاني لپاره هم دومره قربانی ورکړل دومره قربانی ورکړل دا غي د فوجانو د کرنلانو ویډیوګان شترې پاغه کې دا وای په پلاني تاریخ باندې مونږ د امریکای او د يهودو د خوشاله اول لپاره مونږ له دا کارو کوو مونږ له دا کارو کوو اخیر چیرې عافیه صدیقه وای چیرې پاکستان د بچاو د لپاره مونږ د خپل وطن لور چیرې هغه ماپ نکړل مونږ د غي درزه لپاره هغه ورکړل دا په خپل د غي ویډیوګان شترې مسلمانانو کې ساس پکې شکی مونږ تراویتو کې شغل مونږ درولې دا خبرې په خپل کړي دي میډیا وګورئ تاسو قالوا نغيل يا موسى يا موسى عليه الصلاه والسلام اما ان تلقي خطا اول غرد او خپل سحر لرا و اما ان نكون اول من القى او يا بشومنگا اول غردون کی خپل سحر وونگا قال موسى عليه السلام تو بر القو بل کی تاسو غردوی تاسو غردوی خپل چی سدی اغه وقت تاسو پیزا حبالهم نو پاغه وقت کی رسی دغی واسیهم ام ساگان دغی یخیل الیه خیال تر تر د موسى عليه السلام من سحرم دغی جادونا انها تسا چی د منډی وهی موسی علیه السلام صرف په قوت واهمه کې په خیال کې د اخر اغلن چې دا سيزونه خوځيږي او دا د سيله کې ماران وند کړي د څه ته معلومه ده فاوج سپی نفسې خیبت موسی نو تیر کړه محسوس کړه موسی علیه السلام په خپل لکه یاره په ځل کې لګه یاره راغله دې ته وایي طبيعي یاره تاسو ته مداویل هر سړی د مار لړم او د دینه خور سړی یریږي کنه قلنا نو موږ ته ویل په طریقې د وحي سره لا تخف یریږم انک انت الاعلى ته ستا د پاره بری دی په دې باندې ته اوچتې په دې باندې ته غالب یې په دې باندې یریږم والقی ما فی یمینکا اوس پې ورشه ته پېم ورشه ده وروغورځوه والقی ما فی یمینکا دا خو په مخه باندې بمبارونه کوي خو یو طالب چې طالبجان پې ورشي نو بیا څنګه چلی هغه ټول هر څه یې له ګډوډ کړی بیا که نهی والقی ما فی یمینکا او وغورځوه هغه څه چې ستا په دې ښی لاس کې ده ستا په دې ښی لاس کې څه دي نو دا وغورځوه تلقف ما صنعو تیر وکی په یو ځل باندې هغه څه چې دوی جوړ کړی دي تلقفو معنا په یو ځل باندې به تیر کړي مخکې مې ورته ویلي وو چې د دې دوه معنې دي یا معنا داره چې د هغې اثر به ختم شي او دویم معنا داره چې هغه به اخري به سغار څه یې تیر کړله او بهتره ده اولنۍ معنا ده چې تیرول تې مراد دي به سغار څه یې وخوړل موسی علیه السلام امسا انما صنعو کید ساحر یقینا هغه چې دی جوړ کړی دی دا خو تدبیر د ساحره د جادوګر دی ولا یپله ساحر حيث اتا او ناکامیابی جادوګر هر د کی چرشی جادوګران الله تعالی ناکامیابی جادوګران همیشه پر ناکامی او هغه ځکه ناکامیابی چې ستا ته چې راسکه نو ستا د معجزه دا معجزه دا غیغه سحر دی نو ستا خدا سحر نه کنه په اول کې سحرتون پر اور ډول شول ساحران جادوګران سجدن سیده کون کی دی ته عملی توحید مخکې مې ته ویلو یو قولی توحید دی او بل عملی توحید دی دا الله تعالی توحید عملی تور باندې اومانه مبصرین هم کې ډیر عجیب نقطه ویلې ده اول قیاس غیر مجهول ذکر شوی ده وګور ډول شول معنی دا شوله چې کله دیو معجزه ولیدله د موسی علیه السلام نو دیو بی اختیار مجبور کله شول سجدی کول او ته ایمان راول ته بی اختیار القیا وګور ډول شول بس مجبور شول لیتا بی اختیار وګور دیدل دا د الله تعالی پیغمبر دی د سرسنه کی وګور ډول شول جادوګران سجده کون کی توحید عملی قبول ک قالو آمنا برب موسی و برب هارون و موسی دا وس دی هغه ایمان قولی په جواب باندې استقرار کوي مونږ ایمان نه وړل پر عبد هارون علی السلام پر عبد موسی علی السلام باندې قالن فرعون بدمعشی تاسو ګور آمنتم له تاسو ایمان راوړ په د باندې قبل ان اذن لکم مخکې اجازه زمانه مرته اجازه نه کړی تاسو مؤمنان شولای دا خډیره جتا عجیب خبر ده انه لکبیرکم الذی علمکم الصح دا انا ربکم الاعلا چې فرعون ویل خو غی دا مطلبونه لیکنه چې په ملک زمانه اجازه نه بغیر سوکسنی شکولې که گیره سوک پریدی ناغو اول خط لیکی پاوچ که نن سواده ده کنه داغی قانون که داره چه پاوجان کل گیره پریگ دی که خره نو خراوه یارسه چه که کوای پی نیمه نن سواخو بگه دیر عجیباجی با طریقی را اوتی دی مسلمانانو دا اللہ تعالی نلگ یه را وکی دا چا دا اولاد چی دا گیری خره نن سواخو که بازی دا سیری چه سیره پا دی زن که لکس شه پریخی او نیمه خراولی بازی بکی دا سی کردی چه پا دی معمولی کرخ پریخی پا دی اڑو کی بانده او نور چه دی یو طرف نو بل طرف نه خراولی در مسلمان بچی د مسلمان په کور کې پاتې کیږي او د مسلمان مور او پلار نه پیدا ای نو الله تعالی نه یره وکي کداغه د الله تبارک تعالی نه یریږي او د قبر قیامت باندې ایمانی عقیده ای الله تعالی ته مخې ته ور دی نو لنډه دا شول چې داغه په قانون کې دا و چې څوک څه کار کوي نو اول به خبره غي تور کوي درخواست په لیکي چې دا کار وکم کوي نه کما پارلمان کې مونږ کې نو څنګه کې دا خو پابندی ده اول ورځ دا سوشل پاکستان کې دغه یو کوبر بګی پاتې وغه مرخ کاره شو پارلمان کې مونږ وک نور پسې را پاسې د جګړه وکړه پارلمان کې وای پارلمان د مونږ زیره چوي ته ودی کې مونږ کې دا په آئین او په قانون کې نشته ده دا تاسو وخت خراب نو مونږ کور د سوې وخت خرابول وای دا ورځ په ورځ باندې دغه قوانین نازي او براینه مسلمانان چې ځان ته صرف په نوم باندې مسلمانان وای او نور دغه د فرعونیانو په شان کې د فرعون تابع دي داغی پشاند که داغی نظام و قانون منی بس مسلمان چه و تا آغی و تا سر تیت کرده بس چه تا سوی بس دا با داغا کوم واسه نو اسه دا اقلالا لور با پیدای دا مسلمان نه او داغا لور اختیار بیره چه سرهی داغی اختیار بیره پاکستان دا صدر و دا وزیر اعظم سرهی او دا پارلمان والا سره و دا خلق و دا لونو اختیار و دا خویندو اختیار دا چه سره شو اغول اختیار ورک چه اتل لسکال پورشوی ندی مخی بسوک بنیکا بانی نور که دا بواده کی گینا دا رسمی بیل بلی کی رسمی چې درخواست بلی کی چې زما د لور واده ده او داسې قصه ده خو لیکن نن سبا مسلمان هغې ته هم ښه تیار دی او بده ورځ مې خبرونو کې خپله واورېدل بس څه خلک چې دی هغه راغوښتلی وو په پروګرام ته نو په هغې کې ډېر خلک داسې وو ډېر مولیان طاغوتیان یې پکې راغوښتلی وو په هغې کې دا وایي او که نه وایي دا ډېر صحیح قانون دی وایي دا خو زنانه چې وړه واده شي نو د هغې سره ظلم زیاتی کیږي او داسې کیږي او هغه چې دا دې وخت د واده نه او په دې کې کیسونه وشول کیسونه نه گیسونه وبګی ته وسوینې دینه بعد چې اتلس کاله جنې په دوله سم په یلسم کال باندې بالغ شي او شپږ وکاره ته په کور کې ساتي نو دا کیسونه وبګی ته وسوینې دینه وړاندې کیسونه ډیر راشي او دا غیر لپاره وای چې دا په دې ولس اتلس کاله کې به تعلیم هم کی او د سنور هم ډیر سو کې ګرځي په بازارونو کې نور هم ډیر سو زده کی دا ډیر عجیب عجیب خبرې کوي دا را پاکستان په قانون کې اولور دا بل پاس شوی دی دا چې په دې باندې اتفاق کړی دین سو خلاف نشي کولای او دغه که دوسری چری هغه تناسی سرونه او تخته کړی دی بالکل پای کی مولیانم خو خوشاله دی عوام پکې خوشاله دی بالکل خصی ده او داغی کوپر هغه بی دین هیڅ چاته نخ کاری نو فرعونم دا خبره کوله زما د اجازت نو بغیر تاسو ته مخ کې ویلی انا ربکم الاعلى فرعون او تویل ولی تاسو ته نه ویلی چې دی قان د دې قانون پاسدار زای مدامه جوړ کړی دی دا ملک چری په دی باندې ما ډیر قربانی کړی خرچې می په ور کړی دی او دا ویلو کنه دا ولی مله جوړ کړل سړکونه دي دا ملک پنلا بات کړی دی مصر نو قانون وب کې سما منی دی بل چې قانون منه منی قال ویل فرعون آمنتم له تاسو ایمان راوړ په موسی علیه السلام باندې قبل ان اذن لکم مخکې زما د اجازت نه چې مارته اجازت نه در کړی انه لکبیرکم الذی وسه هو توقی تی ونیولا خبره چیرې خراب شوله دخو مخ کی خبر او کله چی و قد اپ له هلیو منستاله چې نن چا بره موندن بس هغه کامیاب دیغه به غټلی مناظره نو اوس موسی علیہ السلام په بل خبره باندې بدنامی ان اول کبیرکم الذی یقینا دا تاسو مشر هغه دی علمکم اوس چې خودله تاسو جادو په وقت تعن ایدیکم نو پری وختم زه خامخه پری کوم تاسو لاسونه و ارجلکم خو پیس تاسو من خلافین عدل بدل درې صدا غانی او تواره ولی درې صداګانی اولنې خبره درې د باونه په دریو جملو کې او توکل ساهرانو ته اوله خبره خو توکله چې لو قد تعن ایدیکم ارجلکم اوله ته زورونه ورکړل وې سما د اجازه نه بغیر ولی ایمان راوړ او ودا موسی علی السلام استاسو استاد دی وې دته وې درته را جادو در خو درې په خپل وزن نه او پرځاو او چلم جوړ کړی په دې خار کې دویم چیرې دمکی ولا ورکله لو قد تعنا ایدیکم پری وکم لا سن استاس ورج لکم خفی ساس من خلاف نادل بدل رد بدل ولا خیخ پا او چپلاس یا بلاکس ولا صلی بنکم فی جذوع النخل او ضرور پانسی وکم تاسو در پتنود کجورو کی پغ وخت کی کجوری س سټی پری خوی غټی غټی او پغی کی پانسی کول خلق اول ل پانسی ایجاد د فرعون کړه نن سبا چی سوک د فرعون په لار باندې روان دی نو غم پانسیانی کیا په هر ملک کې چې او په هر ځای کې چې مسلمان پانسی کی ولی کته دا وې چې طالب زمانه چې خلک کلی زیزه کې پانسی کومه ریمنډې و چې د امریکای يهودي و غره اغلې او ستانه په لاور کې کسان وشتل په خار کې لدنه نوښتر اگر په امن سره غي تاوالن کې غري ولنه پانسی کاو ولا وصلی بنکم فی جذوع النخل او ضرور پانسی کوم به تاسو دره پاغه تنو د کجورو کې درې مخبره ولا تعلمون او خامخا پوی بشی اینا اشد و عذابن چه کم یو زمونگ ندیر سخت دی پا عذاب ورکولو کی و ابقا او همیشه عذاب والده همیشه عذاب ورکون که ده وست بدا پتا ولگی چه کم یو چرا دیر دیر سزا والده دا خبر اکلالا دری دا باونه اکلالا قالو نو وست چرا ساهران اغالکان دی اغال طالبان دی مجاهد مجاهدی نو قالو اغیوتو لن نو سرکا علا ما جا انا اول پیراون خبره کوي بیا وت چرې ساهران خبره کوي ته پیسره کې کینو کوه هر څه چوین وای قارون غویل لن نو سرکا هیڅ چرې نغور کو مونږه تعالی را علامه جانا پاسونه چرغری دی مونږ تامینل بیناتې ښکارا معجزاتونه دا الله تبارک تعالی پیغمبر مونږ ته معجزات پیش کړه دا کم هم سای چې پیش کړه دا معجزه ده د الله تعالی طرف نه دی پیغمبر تور پرې شوی ده زمونږه خاص جادو او د صحیح خبرې دی نو اول خبری وکړلی فرعون خپل دمکیان او غیره هر څه پیش کړل وسط جادوګران دا خبری وکړلی مسلمانانو ولذي فطرنا او هغه ذات چې پیدا کړی مونږه نو لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات ولذي فطرنا مونږ چې کوم ذات پیدا کړی نو تعالی مونږ نه غوره کو پاغي باندې یعنی الله تعالی زمون خالق دی مالک دی رازق دی مونږ هغه پیدا کړی مونږ خو تا نه پیدا کړی مونږ د الله تعالی قانون او نظام منو پخ زمان تقاض نا پیسره و کاغذ چې ته پیسره کوون کې ته چې ته پیسره کین هغه کا انما تقضی هذه الحیات الدنیا یقینا ته ستا پیسه چلیږي په دې ژوند دنیا کې تقضی ته پیسره کې معنا ستا پیسره چلیږي په دې ژوند دنیا کې ته چې څومره قوانین او پیسره جاری کین په دې دنیا کې ستا پیسره چلیږي په قیامت کې خو ستا پیسره بیا نه چلیږي نو ته وکه خیر ستا پر ملک ستا اختیار دی بس ته چې څه کوي کوي کې ان آمنا وسط بیا وای وای دو ځل خود مخکمه ته اقرار وکي یو ځل سجده عملی توحید عملی ده الله تعالی ومنه او قال آمنا برب هارون و موسی اقرار باللسان مکه وسط یو ځل بیا وای زمونږ اعلان یو ځل بیا وره اینا آمنا یقینا من گیمان را ولده بربنا انا ربکم الاعلا تا ولده نا بربنا من پخپد ربان ایمان را ولده ترب نی بلکه رب زمونگا الله تعالی ده لیغفر لنا دیر پاره چه بخی مونگ تا خطوایا نا گناهون زمونگا و ما اکرهتنا علیه او آغا چه تا زور کرده پا مونگوانی من السحر آغا سو چه تا زور کرده علیه دا غیف بارکی پا مونگوانی من السحر آغا چه جادو کولو دا غلی کلی دی ما اکرهتنا علیه من السحر یو قول لنبسرینو پا دی که داره یو قول لعلمو داره پده که ما اکرهتنا علیه من السحر فرعون په مصر کې د جادو لپاره مدرسې کولو کړی د سحر تعلیم او جادو به زده کوو په خلکو باندې په زور باندې لکه نن سبا په دې وخت کې دنیوي تعلیم دی هغې ته ډېر توجه ورکړی کېږي او څوک چې نه کوي نو داسې دی یو عالم وی هغه به 14 کاله او 20 کاله به په علم کې تیر کړي هغې ته څوک تعلیم یافته نه وي او چې ABCD دا او ته زده وي نو هغې ته څه وی دا تعلیم یافته دی هلکه وایي زوی تعلیم کړی دی که نه دی کړی وایي هغه وایي تعلیم یې کړی دی بل به لوی عالم وي نو یا غبل یو څنګه دی وای نه وای هغه خو نه دی کړی هغه په دغه کې نو دغې ته تعلیم وای او دی بل د تعلیم نه وای نو ما کره تعلیم من سحر د دین مراد دغه دی جادو به په خلکو باندې په زور زکاو نو تا چې په موږ باندې جادو په زور زکړه دی الله تعالی موږ ته دغې معافی مو کی د دې معنی دا شوله دوی مطلب هم په سرینو دا بیان کړی ما کره تنا علیه من سحر وای کله چې د پارلمان ته موسی علیه السلام مخکې خبره ذکر شوی وکنه چه پخت چه دیو پخپل میند که بتنازه و امرهم بینهم و اثر رو نجوه پا ها غزه که دی بعضی ساهران دا ورق دل دی پیرعون تویل چل کرده دی خبری نقلار شه و دا سلی پا حق دی مونگ تا معلومی گی چه رده سر معجزات دی و تم شرمی گی و مونگ چره حالات مون خرابی گی خورده نقلار شه نو پیرعون و تا پا غا وقت که اکراه پی اقلل بزور بانی و ایتاسو بانی ما خرچی کردی تا سبانی ما سحر زده کرده ده وصف مناظره خواه مخواه کهی نو اکراه پی اکل مجبور اکل کنا نزده و چه ده مناظره نه مخ کی چره ده ده ساهران چه وغو مخ کی ایمان نول خو اکراه پی اکل رو نشه کوره دست وی بیان پریده ما نه والله خیر و ابقا الله تلا غرده و ابقا همیشه ده الله تلا بانی مرگ نرازی این نو میاتی ربه یقینا ها غصوب چه راشیخ پا دربتا مجرمن او په مجرمی په ان له جهنم دغه لپاره جهنم دی لا یموت پیه ولا یحیا نه به مری پاغي کې او نه ژوند دی وی نور دین کوم دا وسی ذکر شوی چې ویاتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت سوک چې مجرم مشرک لار شي الله تعالی مخه ته ګناګر لار شي او ښکارا ګناهونه کړی نو هغه تبا په هر وخت کې مرګ راځي لیکن مړ بنئ میاتیه مؤمنن او اوس دا بشارت ذکر کړه څوک چې راشي الله تعالی ته قدم عمل صالحات چې نیک اعمال کړي په ولای کې دا کسان د پاره له مود درجات ولول د غیر پاره اوچته درجه دي الله تعالی په نیز باندې نو دې دوانو کې خډیر لوی فرق دی کنه کومه ستا نظام او قانون اومانو او په دې خپل سحر او په جادو باندې ټینګ شو نو بیا خو موږ ښکارو مجرمان یو نو بیا جهنم هم زیره په جهنم کې بیا مرګ او ژوند نشته لري د دې کې یو ټکی و دې ترجمه کې سره وای چې یو ټکی سره وای مسله به حل شي او تاسو ما دا غي یو ټکی اوم وای الله یموت بها نو مری فاغي کې ولا یحیا او نو ژوند دی وی په د پیدو په ژوند باندې ژوند دی به خوې په جهنم کې خلی کې نه پیدو ژوند په جهنم کې نشته ربي پیدې ژوند دی و یاتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت هر یو سزا به داسي هر یو سزا دی لکه دا چې دا مړکیږي بس هر سزا به دغه سی خلیکین مری بنا او جون به داسی چې ژوندې ده خلیکینه د جون د پیدونه ده بلکې د تاوان جون ده او میاتی مؤمنن او څوک چې راشي الله تعالی ته حالت د ایمان کې قد عمل الصالحات چې نه کمال کړي نو دا په ولای کله هم درجات الاولاد د غیر پر لوی درجه دی او چتی درجه دی د غیر پر جنات عدن چې جنتونی د همیشوالی تجربه من تاته انهار به ګلاند دی د غینه ولی خالدین فی همیشه وی پغی کی و ذالک جزاء من تزکا او د بدله د هغه چاره چې ځان پاک ساتلې د شرک نه من تزکا تستم ویلی تزکیه په دوه قسمه ده فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا او يهودیانو بس کوله وی هغه به دا کوله چې ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب مخکې داغه وضاحت ذکر شوی یو تزکیه بالعمل ده او دویم تزکیه بالقول ده نو تزکیه بالقول د خپل ځان صفایي بیانول چې زدا سیمه دا شرعاً جایز دي او دا د یهودو قواهاتو او دویم تسکیه بیل عمل او تسکیه دا پا عقیده سره زان دا شرک دا کبر نبچ کول او زان پا کول لگناهونو نا پا منزه سره پا زکات سره پا حج روجه سره پا جهاد سره نو تسکیه بیل عمل اغا بالکل صحیح ده زده که ذالک ازا من تذکه دا بدله دا جنت بدله دا هغا چاره چی زان پاک ساتلی دا شرک نه جزا من تذکه ولقد اوحینا الی موسی وس دا بل پړاو ذکر کیږي د واقعیا د موسی علیه السلام نجات د بنی اسرائیل او د موسی علیه السلام او غرق د فرعونیانو الله تعالی غ تبعکل ولقد اوحینا الی موسی یقینو یکړی موسی علیه السلام ته ان اسر به عبادی چې بوده بندگان زما پذرب لهم بوده بندگان زما نو وه هدا غیر پر طریقا لار په البحر په دریاب کې وسن اوچا لا تخاف درکن نبا یریگی درکن دلاندی که دلو چه لاندی بری که پیراونیان ولا تخشا و نبا یریگی در غرکی دلو نه درک او تخشا دوانو که پرق ده درک لاندی کول شا تا بتا بسی پوجان برا روانی خوریکین چا پای ده بانی قبیل گولی ده خو یریگی ما مخی پراوان شا اغا دی لاندی کولی نشی او دویم ولا تخشا یریگی و هم نه چه غرک بشم پا دریاب که بس دریاب لدی امسار آوا چوا بس دریاب بر تود ریگی بل ځکه الله تعالی وی دریاب او دریده کتو دی لازم لوی لوی چپې پکې پیدا شولې غرونه غرونه چې دریاب او دریده لارې پکې کولاو بالکل وچا یب یبسن بالکل لارې پکې وچا شولې وچا لمده هم نره لګې لګې وب پکې هم نری بس الله تعالی وچ کړله روان شپه دی باندې او ګرګریپتاله ولې سوک نشي بعد هم په سرینو دې ځکه لیکلې دي وای دا بن اسرائیل په دغه وخت کې شپګلا کو او ډیر سره بازی ری کردی چه شپک زا دا شپک لاکو او یا زرو دوم روی بن اسرائیل دا موسی علیه السلام مرگری دا اسرائیلیات دی پا دی بانی یقین نره پکار دا زیاد چره یهودیانو لی کردی مبالغای پکی کردی دا خپل زان دا برکت دا پاره چه منگا دوم رو برکتی خلو کج پا دوم رو وقتی زیاد شویو اگو خود دا زارش نکردی دا موسی علیه السلام پا دوم رو وقتی دیو بیا شپک لاکو یا ولا که خلق مسلمانان شویدی نه دا اسرائیلیات دی په تفسیرونو کې دی کلی کلی شوی بس دا غی علم الله تعالی ترې هر څومره کسان چې موسی علیه السلام ته الله تعالی ویل قوم دې ځان سر روان کا هر څومره مرګری چې دریاب طرف ته روان شه شا طرف سي پوج در پسې دي خو یریږي ونه لاندې کولې دی هم نشي او په دریاب کې وغر کېږي هم نه دریاب ته چې ورشي نو ال د کې راځي بل ځکه ورشي چې کله موسی علیه السلام او دا سید موسی علیه السلام مرګری ورسید دریاب ته نو بن اسرائیل ویل ان لمدرکون وسخراگیر شو بس دغری پوجان نفسرا ورسید موسی علیه السلام توی الله تعالی زما سره دی الله به زمونږ امداد کئ نو موسی علیه السلام ته وحی الله تعالی وکړه چې ان اسری به عبادی پذرب لهم جوړ کراگیر پر او هدا غیر پر طریقا لار پر بحر په دریاب کې وسن اوچا لا تخاف و نو یریگی در کندل نکولو دو دشمن نو لا تخش و نو یریگی در کدل نو فات با هم پیرعونو نو پیرعون پسی هم ور پسی شو بجنودی هی سرده طول لخ کرو نو لخ کریان او دغسی پیرعونیان طول ور پسی شو پیرعون گوره دومره نشو پا کی پخپل پسی روان شو خواه ده ملک مشر ده او ایده موسا پریگدو نو وی رازی چودو پسی علماء دیده کلی کلی دی ده پیرعون چه ده ده و ولکه په وجود پیراون دا شخص سوار دا چره پوجانو دا معرف القرآن کې مفتی شپیر رحمت الله علیه لیکلی دي او یا زره په وجود پیراون داسي او چاغه په اسونو باندې تیار سوارو بالکل کم دې کې بچي چاپی ضرورت راته بس هغه ته ویلېګل دا پاکستان مرتدین دی بل ورو دی ویل چې په یو ملکونو کې زمونږ کار روان دی راغه د مسلمانانو په خلاف باندې زمونږ د ایسای کار د یو ملکونو سره یو ځای روان دی دا یو ملکون سردار پوج مشر پخپل وای دا خبره دا پخپل کوي بس لخکاریان او ټول هر سید ځان سره ور پسې کړل په شیوم من الیم می ماغ شیوم نوراگیر کل پښتل اغي درا من الیم می دریاب نه ماغ شیوم هغه سچ دی پښتل بس وې سره ته عام خلق پختو کی سوې وې سره ته ویل نشم خو صبر ته وی موري بس را پټه کړل خدا سره پټل شي په شیوم من الیم می ماغ شیوم پټ تلاغي درا راګر کلاغي درا منل يمي دریاب نه ما هغه غټو غټو چپو هغه چپی سومروي هغه خود غرونو بشان دي کی دریاب درېدل یو کنه الله تعالی و دراو نو بس هغه پټ تل خلیقین خصمې پټ تل نو صبر تويم خو پټ اکلل نو بس خصمې غرق تل نو وازل فرعون او بلاری کړو فرعون قوم خپل قوم ما هدا او هیڅ لار د هدایت او تنو خودلې او ما هدا هدایت او تنو کړي دلیل له پدی باندې حم میم مؤمن کې وراشي نهشتم آیات کې فرعون خپل قوم ته ویلو داوی کړي او ما هدی کوم الا سبیل الرشاد ما پس راشي زما قانون او نظام او منې زره ته سملار خیمه زره ته سملار خیمه نو الله تعالی و چې دروغ ویلو خپل قوم گمراه کړي بی دینه کړي ما هدی کوم الا سبیل الرشاد په غداوه کې دا دروغ جن دی وزل فرعون گمراه کړه قوم فرعون چې قوم فلوما هدا او هیڅ لارې وتنو خودلی لارې وتنو خودلی یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ای بنی اسرائیل وس الله تعالی ذکر کوي نعمتونه په بنی اسرائیل باندې مخکې را دی بار بار ذکر شوی دی سوره بقره کې پوره تفصیل بیان شوی دی یا بنی اسرائیل قد انجیناکم یقینا موږ بچ کړی تاسو من عدوکم ساسو دشمننا ووعدناکم جانب الطور الایمنی او وعده کړی و موږ ستاسو سره د طرف د تور خی تور چې دا غرده الایمن خی طرف دا غی و نزلنا علیکم المن و السلوى او را لګری دی موږ به تاسو باندې من و السلوى د دې څه مطلب دی دا غری کړی دی امام قرطبی رحمت الله علیه وی مخکې تاسو ته ما سوره بقره کې هم د دې وضاحت ذکر کړی و د فرعون د هلاکت نه مخکې د فرعون د هلاکت نه مخکې مخکې موسی علیه السلام ته ډېرې صحیفې ورکړلې شوې مختصر صحیفې وې خو لیکې نه په دې وخت کې اوس د غټ کتاب ضرورت راغی نو موسی علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړله چې ته به راځې تور ته به راځې زه ولله هلته کې تورات در کومه تورات بله در کومه د هغې واقعه بیا نور دی چې قرآن کریم کې ذکر شوې ده نو امام قرطبي رحمت الله علیه داسې لیکل دي وعده موسی وعده شوی د موسی علیه السلام سره بعد اغراق فرعون د فرعون د غرق کېدلو نه وروسته ایات یا جانب تور الایمنی چې ته د کوه تور خی طرف ته راشته نو په یوتیه وي تورات به تر الله تعالی ورکي ولکن خوطبو به لان الوعد کان لاجلهم نو دې ځکه الله تعالی خو ټولو ته ویلي چې وعد ووعدناکم ستاسو سره موږ له اوس کړیو نو امام قرطبی رحمت الله علیه وی چې د تورات حضور لپاره راوړ کنه نو دیو جن خطاب خو ټولو ته شاید خو لیکن اصل کې خطاب د موسی علیه السلام ته وی وعد موسی بعد اغراق فرعون ایاتی جانب تور الایمنی فیوتیه بالتورات الله تعالی به تورات ورکی نو را به وړي ونزلنا علیکم المن والسلوى علی گلیم په تاسو باندې من او سلوا نو داغه تفصیل مخکې سوره بقره کې بار بار بیان شوه کلو خوری مونږ دې کې عبارت کې تقدیر ده قلنا لهم مونږ ویل یو غی ته خوراک کوی من طیبات ما رزقنا کوم د پاک حلال اغه نه چې مونږ درکړی تاسو ته ولاتت غو او سرکشی مکوې په هیپاغه کې په یحل علیکم غضبی نو نازل بشی را بشی په تاسو باندې غضب زما دې دې کې ولاتت غو نو مراد څه شه الله تعالی ولا خوراک ورک او طغیان پاغه کې مکوې سلور طریقې دې د طغیان د قران کریم د نور زوین نه معلومیږي اوله توغیان طریقه دار چې دغه نه شکرې وکړل شي نو ولا تطغو پاره کې توغیان م کوي معنی دا چې نه شکرې بیان کوي یو خبر د توغیان څلور طریقې یو نه شکرې دویمه د توغیان طریقه په بدل د اعلا کې به ادنا نه غوړی دا منو سلوا اعلا خوراک دی مجدار خوراک دی او دا نور چې تاسو دا پیاز او ټماټر او غیره وګي غوړی نو دا بیکار شه دی نو دا اعلا په بدل کې به ادنا نه غواړی درېمه خبره ذخیره کوی بیا نه که ذخیرم که دا به د الله تعالی د حکم نه پرمانی وي او دا به طغیان وي څلورمه طریقه د ځان نه پاغې کې حلال او حرام جوړول دا ټول چې دی اسباب دی د غضب الهي دا ټول اسباب دی د غضب الهي دا څلور طریقې به نه کوئ ناشکري بیا نه کوی ادنا به نه غواړی او بل ذخیره کوی بیا نه او څلورمه داره چې د ځان نه کې حلال او حرام نه جوړوي دا څلور طریقې شوې طغیان ولا تطغوا سرکشی باندې کوي په پای کې په یحل علیکم غضب را وشي په تاسو باندې غضب زما زبر باندې غصه شما او عذاب به باندې راشي و مې یحلل علیه غضب یو په چا باندې چې راشي غضب زما په قد هوا نو هغه هلاک شو هغه تبا شو په قد هوا بس هغه هلاک شو تبا شو لاړ و انی لغفار لمن تاب او یقینا زبخنه کوون کې مغچا د توبه او کله او امن او ایمان راوړی دي و عامل صالحا عمل کړی نیک ثم اهتدى او بیا چې رکلک په الله تعالی په دین باندې مخکې هوته و انی غفار لمن تاب او امن او عامل صالحا هدایت هوته شو دی ځکه ایمان راوړی دي نو دې ځکه ثم مهتدا معنا وکوي چې بیا کلک دی په هدایت باندې مضبوط دی د الله تعالی په دین باندې د هدایت نو مخکې خو ایمان نه ولنه هدایت خو حاصل شوی دی نو دې کې معنا کوي چې بیا مضبوط شو په د هدایت باندې تر مرګ پورې وما اعجلك دې په عبارت کې تقدیر دی قال الله تعالی الله تعالی ویل موسی علیه السلام ته ما اعجلك سسی زر را وستلی تا عن قومی که سر قوم نه یا موسی موسی علیه السلام داشت پگم مقام شروع کیگی اخیره مقام اتنوی نمبر آیات تا پوری بدا چلیگی پا دی که دا موسی علیه السلام تلل کوهی طور تا او دا غسی دا قوم گمراه کیدل او بیا دا موسی علیه السلام واپس تلل سخیص و داول او دا غیر ای رکول او دعوت دا توحید دا اللہ تعالی دا بیانی وما اعجلك عن قومك يا موسى سشي زر راوستري طرف القومنا اي موسى عليه الصلاة والسلام ما اعجلك دو ميقات شويدي دو ملاقاتون شويدي دا موسى عليه الصلاة والسلام دا الله تعالى صرف قوي طور باني دو ميقات غيطة لكي اول ميقات شويدي رفارة تورات شويدي تورات الله تعالی ورکاو موسی علیه السلام ته او دوی میقات شوی دی ځان سره بیا کسان بولیو او هغه د توبې طریقه او د تورات نه انکار کول لغی او د الله تعالی په عذاب باندې غنیول نو الله تعالی د موسی علیه السلام نه دو ته پوښتنه وکړل په اول میقات کې اول ته پوښتنه دا وکړه چې ته زر ولې راغلی الله تعالی د دره پاره یو خاص نیټه مقرره کړی و چې په دغه ټیم باندې به تراشي میقات دپاره موسی علیه السلام د هغې نه وړاندې لاړ مخکې تې لاړ نو الله تعالی ته یو دغه تپوس وکړ او دویم تپوس دې دا دی چې ستا د خپل قوم تا څنګه پرېښی دی ته چې راغللې نو قوم دې په څه حالت باندې پرېښی و نو هغه خو موحدینو په هغه وخت کې کنه الله تعالی ورته خبر ورکوي چې اوس سامري د هغې دپاره سخی جوړ کړی دی هغه ګمراه شوی دی نو ته چې راتللې موحدینو او اوس چې ورته ځې واپس نو هغه مشرکان دي د دو تپوسونه دې کړي دي الله تعالی قال ان ویل موسی علیه السلام هم اولای علی اثری هم هغه خلق هم اولای دغه قوم زما علی اثری زما په نقش قدم باندې را روان دي وعجلت الیک ربی لترضا د دوانو خبرو جواب پرې کې وشو اوله خبره ستا قوم څنګه نو الله تعالی ته جواب ورکړه الله تعالی زما قوم زما په نقش قدم باندې را روان دی عقیده د توحید ده شرک پکې نشته دی نو معنا دا شوله چې زما عقیده او د هغې عقیده یوه ده نو دا د اولنۍ خبرې جواب شو دویمه خبره مخکې ولې راغلی د خپلې نیټې نه ولې مخکې راغلی نو دا د موسی علیه صلات وسلام خپل اجتهاد و عجلت الیک ربی لترضا الله تعالی زر راغلم تا ته دې لپاره چې راضي شي ته زمانه زه ته مخکې راغلم دیر پاره چې ته زمان راضی شي د دې مثال لسې دی په عام سړی د چر پوی کولو دپاره داسې ووایه لکه یو مؤمن مسلمان دی او د مونځ ټایم دی مونځ ته لس منټه شل منټه ګنټه او د پاتې ده دا مخکې لاړ جومات وایي دیر پاره چې الله تعالی رانه راضی شي نو موسی علیه صلات وسلام ورته وایي الله تعالی ذکر راغلی یم چې الله تبارک تعالی چې ته رانه راضی شي الله تعالی او توس جواب کړي قال ان ویلو الله تعالی فانا قد فتنا قومک یقن ازمیخ کړه د مونږستا په قوم باندې من بعد کې استاد راتل نو ورستو من بعد کې یعنی من بعد ایتیانی کې استاد راتل نو ورستو و اذلهم السامریو او گمراهی تر بللی دی هغه در سامری گمراهی تر بللی دی دا ترجمه مې وکړه ذکر مسلمانانو عقیده دادا مخکې مون قران کریم کې بار بار ویل اختیار د هدایت او دغسې څوک گمراه کول یا هدایت باندې راوستل د الله تعالی اختیار دی اوس یې ده ته نسبت کیږي نو تاسو ته ما ویل و اذلهم السامریو گمراهۍ ته رابللی دي دوی لره سامری گمراهۍ ته رابللی دي الله تعالی ورته خبر ورکړه دی خبرې چې یعنی ستا قوم چې و هغه په شرک اخته شوی دی نو دا آیت دلیل دی په دې باندې چې موسی علیه صلات وسلام عالم الغیب نه و موسی علیه السلام په غیب باندې نه پوهېده سامره دا سامره دا یو دا د غیر قبیلین او دا اسرائیلی او یا قبطی او بنا بر اختلاف اقوال دین د موسی علیه السلام منل او د موسی علیه السلام سره مرګرتیا کړی او کلکه مرګرتیا کړی لوی مولای سی بودا خولی کینا مرګرتیا کړی او په منافقت باندې بیا مرتد شو کله چې موسی علیه السلام په خپل قوم کې وو نو داغه نه یریده خپل منافقت نه شو کوله کله چې موسی علیه السلام کوه تور ته لاړ الله تعالی او ته تورات ورکاو نو دمو قوم دل و یوسوی دا وخت دی وسه گمراه کا وسه سلندر کو تسلیم کا نو داس خبره وکړه لا ډیر عجیب خبره زته است یو خلاصه ما ان شاء الله بیا په دې ایتون باندې پویږی سامره خلوی مولای سی بو نو داس وکړه چې کله موسی علیه السلام لاړ دی کوه تور ته لاړ نو د خپل قوم دا خلوی مولای سی بو خلک خبره منله الکه وی قوم تاسو خبره د وسه پورې تاسو پرې کومه ګناه کې اخته یې نو ور در ډیره زیات عظیم جرم دی ګناه ده و سکس د سشي ګناه ده وای دا فرعون چیرې د مصر نه وته او داغي کومه سونه او سره در سپین در تاسو ته پاتې شوی دی هغه واست تاسو سره در سره دی تاسو په غیبه باندې قبضه کړی ده نو دا خوروره دا مال غنیمت دی دا دغه نه پاتې شوی نو اوس چیرې دا خو تاسو ځان لساتل دین دا دی کې خو تاسو حق نشته ری اوس د سی وکي چې دا ټول سره در سپین در مال راجم کوي وی راجمو به کویر وای دوست پوری گنانگر شوی وست پده گناه پری دور دینه بعد فرعون در سامیر سر جی کم خپلا سره در سپین در و آغای مراولل آغای ولی کرل طول او دا غیر در سخی شکر اتجول که و پا غیر که یو عالم لگه ولی و آوازون و موازون به کولا دا غیر عبادت شروع که وست دا غا واقع جی کر که موسی علیه السلام تا چه اللہ تعالی کرا دا خبر ور که موسی علیه السلام راغه او تباشو په دومره وخت ولانه دي شوی تاسو په لګور کې بیا گمراه شولې بی دین شولې سامیره وسو دا ایره ایره کو دریاب ته ایره وغورځوله دا سامیره نه غسخه قالون الله تعالی او تل فإنا قد فتنا یقینا ازمې کړل مونږه په قوم ساو نه ویم بعد کې ورسته راتلو ستانه وذلهم سامیری او گمراهی تر بلې دی هغه در سامیری فرجع موسی الی قوم واپس لاړ موسی علیه السلام خپل قوم ته په دې کې دغه نشته په میانس کې بل صورت کې هغه بیان شوی دی کنه موسی علیه السلام ته الله تعالی تورات ورک او تختې ځان سره واغستلې موسی علیه السلام لاړ کله چې هغه حالت ولیدل نو القل الواحه په قلار باندې تختې کې خودلې اول ورغه په خپل ورور پسې هارون علیه السلام یې سره د ګری نه ونیو وې دا سدی وې دا خلک کلی گمراه شوی دی تا ته ما ویلې نو چې زه لاړ شم د خلکو دغه کوه لحاظ ساته وقال موسی ویل موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته اخلفنی فی قومی ته خلیفه شه زما نائب شه مخکې د هغې وضاحت شوی دی پر جا موسی راواپس شو موسی علیه السلام خپل قوم ته غضبان آسیپه غوسه و آسیپه او د غمجنو د غم نه ډکو دا آیات دلیل دی په دې باندې چې په بېدینۍ باندې خفه کیدل او غوسه کول دا د انبیاء علیه السلام سنت دی کله چې بېدینۍ ویني باید په هغې باندې بغوسه کیږي دا به نه وی چېره غوسه ښکار نه دی څنګه ښکار نه دی قال نو ویلا موسی علیه السلام یا قوم یا قوم ازما الم یعدکم ربکم وعدا حسنا ای ولی وعده نو کړی رب ستا ای وعده ای ولی وعده نو کړی الم یعدکم آیا وعده نه د کړی ستاسو سره ربکم رب ستاسو وعدا حسنا وعده خیسته د دې وعده خیستین د خیسته وعده نه مراد څه شی دی یو قول لم پسرین دار چې خیسته وعده ده ده چې تاسو ته الله تعالی کلمه توحید نصیب کړی و نو تاسو دا غینه خلاف ولې وک یو وعده ده دویم وعده او دویم لوزده چې زه د تورات د حاصلور د پاره لاړم او تاسو ته ما ویل چې زر راځم لګي ورځی دي او هغه ورځی څو وی ډیر شورځی یو وی فتم میقات ربی 40 لیله او هغه کې مونږ مخکې وضاحت کړو موسی علیه السلام روجی او سره نیولې په دغه وخت کې موسی علیه السلام میسواک استعمال کړ الله تعالی دا غختله چې د تورات ورکی په خلوف فم سره یعنی چې د روجه دار د خلینه چې کم بد بوی زی د مایدې د تشواری د وجنه دا د الله تعالی په نیز باندې د مشک او عنبر نه بهتر شری نو الله تعالی دا غختله په میسواک سره هغه د خلی هغه بد بوی ختم شوره الله تعالی تو وصله سورې بنوري تیره نو الم یعدکم ربکم آیا ولی وعده نه د کریستا سره رب ساس وعده حسنه وعده خیسته تورات درا کولو ز په هغه پسې تلیوم فطال علیکم العهد و ایوگده شوله و تاسو بانی داغا عهد و داغا لوزه اما اردتم او کنا اراده و کلر تاسو ایحیل علیکم غضب و من ربکم چراش پا تاسو بانی غضب و عذاب در الله تعالی در ربنا پا اخلبتم موعدین و تاسو خلاپو که زما در وادینه زما در وادینم خلاپو که زما در لوزم خلاپو که قالون و سعود در بیانیخ پا القوم قالوا ویل لا اغا بنی اسرائیل ویل ما خلپنا موعده که من خلاف نره کرستا دو وعدینا بی ملکی نا پخپل اختیار بانده یار که زمانگی اختیار پا کیوه کرنو یو زرابا منگ استا خلاف نو کرده خلی کی نا زمانگا پا دی کسی اختیار نیش تره سنگا ولیکن نا حملنا لیکن بوجھ کرلی شوی و پا منگ بانده او زارم من زینت القومی اغا گناهونا دا خیانت دا وجی دا کالو دا قوم نا القوم نو مراد قوم فرعون تی مراد دی نو تاست ما خبر او کل لداغی چه و کذالک القا سامیریو دا یو ټکی په سیوایو په قذف نه هنو اوغر زول مونږه غی دره په کذالک القا سامیریو دغه سی اوغر زول هغه دره سامیری تاست ما خبر او کل لدی حاصل دا سامیری چې د دې قوم سره کړی چې موسی علیه السلام لاړل نو ردی سره مناظری او کللی او دا قوم پړک په دی باندې مجبور اکلل دیتا زکا اغاو تا دا خبر اکلل چه وی تاست را دا پیرعونیانو چه کم زیورات پاتی شوی دی دا مالی غنیمت دی او دا مالی غنیمت نا پیدا غیستل ساس دا پار حلال ندی دا تیر شو امتون نا پار خدا حلال نو دا اسو پوری تاستو استعمال کلل نو دا پا اور بانی سوزاول دا دی وست لازم دی چه دا اسو زاوی او دا اسو پوریم چه دا کالی و کم زیورات استعمال کردی نو اول سامیری داسې وکړل چې دا غیر اورل غزي وارت او ورته ور وغورځول ډیر پاره چې هغه وری شي نو دوه اغیره دوکه ورکړل نو قوم ټول قوم چې هغه سره در سپینځر راوړل او غیم دغه سې وکړل یو طریقې ولا جوړ کړو چې دته ورچوي هغه دې مثال له سره ندی مثال له سره یو نسواری بل نسواری ته اشاره کما نسوار پری خېلې ودان نسوار چې سره یې دا گزار کړه لري کا اغم په جذبه کې راشي هغه د جیب نه گذار کی مړه وای دا خو مردار شه وای لري کله چې هغه وسلاړ شي د ایزان دره واخلي نو سامری چې دا څه چلو کو سره ولکه وای ها دا د امام راول دی زم دوس پوری ګناهونه می کړی دي او د پردي زیورات می استعمال کړی دي او دا غ مال غنیمت او زمونږ لپاره حلال نه او مونږ زغپلو غاړو ته چول دي ها راځي زم دري ګنا نه ځان خلاصو متاسم خلاص کړي نو خلق کولاړ بیا چې ری سور دی او شولې هغه خیره وت پکې بمینس کی سخې دا غنه جوړ کړو ما خلاف نه خلاف نه کړې مونږه به ملک نه په خپل اختیار باندې ولیکن نه هم ملنا لیکن بوج کړل شو په مونږ باندې او زارم من زینت القوم گناهونه د گناهونه د خیانت من زینت القوم د وجه د کالو د قوم د فرعونانو نه د قوم د فرعون نه چې کومه کالی پاتې شوی دا غي په وجه باندې مونږ په گناه په خیانت کې اخته شوی نو په قذب نه مونږ وګرځول هغه لره فکذالک القى السامریو نو دغه سی وګور د سامری اغیم د کارو کا خلوی مولای سی بو مونږه په مناظره کې پړ کړو چې د غنیمت خو ساز د پار استعمال اول حلال نو جایز نو په اخرج لهم نو پس جوړ کا د سامری دغه د پار عیلن یو ښه جسدن د یو جوسه له خوار چغی به आवाज دغه आवाज مو سالایب کې لګولې و فقالو نو ویل اغي هاذا الهکم دا خو ستاسو حقدار د بندګی دی و الہ موسی او دا حقدار د بندګی د موسی علی السلام نه پنس یا نو هغه هر کړی دی ویدہ موسی خطا شوی دی اصل حقدار د بندګی داده و سغه تل تور تو زده الله سره ملاقات کوم کتاب راوړم اصل الہ زمونږ داده خو لیکینه دا غنه ير شوی دی په نسیا دا زمیر یا راجید موسی علیه السلام ته نو دا خبره وکړه یا دویم قول لري چې دا قول د الله تعالی دی او دا زمیر په کې راجید دی الله تعالی ته دا زمیر په کې راجید دی د سامری ته دا قول الله تعالی دی نو ویل الله تعالی چې نسیا هیر کړی دی د سامری الله تعالی لرا الله تعالی هر کړه دی د سامری الله هر کړه دی او دا الله تعالی په دې باندې عبادت دې شروع کړه دی خدا اوله چیرې په توجه ډیر جته مهتر قالو اغویل هاذا الهکم دا اله ستاسو ری قالو پکراغه مخکې حق القسامری یو د سامری دی بل په کیمرا وت مفسرین لیکلی دی قالو کی اشاره ده دیتا چې دا په دغه مناظره کې او د ریسخي په جوړولو کې د سامری سره نور خلک هم ډیر مرګره شو چې دا غټ مناسب دی دا خبره کوي مونږ هم پرې پتو کې شریک شو چې اتل لسو شو نو دا کېدای شي د طالبان پرې کې پړه شي اتل لس زره شی اتل لس لاکه خوشی خپل کار به مونږ کو تاسو خپل کار کوي افلا يرونه اوس الله تعالی په هغې باندې رد کوي په دغه مشرکانو باندې په طریقې په دوو طریقو سره د حق دغه چې دا حقدار د بندګۍ چینو داغي داغی صفات دادی نو که دا صفات ساس پر اسخی کی خو بیا صحیح ده خدا دا صفات خو ساس پر اسخی کی نشتره اپلا یرون آیدیو نو پویگی اللہ یرجع علیهم چه دا اسخی نشی ورگرزاولا دیو تا قولا هیچ جواب در اسخی نتا تا پوسو که دار تال جواب در کولی شیر خبری نشی در کولی ولا یملکو اختیار نداری لهم دا دیو دا پارا زورن دا زرر دا پکولو ولا نفع و نو پیدی در سولو نو دا حق دار دا بندگی چی وی نو آغا دا سی وی چی آغا کی آغا دا پارا پیدا در کولی شی نقصان دا نداری کولی شی او دا غسی آغا خبری کولی شی دا کلام چی ری دا صفت دا دا حق دار دا بندگی دی کم اله چی حق دار دا بندگی نو آغا دا غلط پارا صفت دا کلام ثابت وی او دویم ضرر دا پا کولی شی و پیدا را تا در کولی شی او دا خدا کار نشی کولی.